पूछो तो कभी पी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। पानी धरे गगा बाबा गमारे धारी निजारे दानी मबा दानी सा मबा दानी सा मबा दानी सा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, थोड़ी सी जो पी है, जो पी है, जो पी है।